اچھی ہچی عقل نہیں ہوگی تو کیا کہے گا زبان سے؟ اس عہد کو جس کا دورانا ضروری ہے انسان کے لیے تو سمجھ کے ساتھ دوہرائے. تو یہ نیند کی حالت منافی ہے اس کی اور نشے کی حالت منافی ہے اس کی. حتی تعلم جان لو. ایک اور بات بھی آتی ہے ضمن, اگرچہ یہ بات ضروری نہیں ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی ایک لازمی بات ہے. عربی زبان جاننے والا تو قرآن کا لفظ پڑھے گا تو اس کو پتا ہوگا یہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, لیکن اجمی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اتنی عربی وہ بھی سیکھیں, کم سے کم اس عہد کو دہرانے کے لیے ان کو اتنا علم تو ہو. اب انگریزی زبان میں جو بات کی جاتی ہے تو بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ, یا کسی بھی زبان میں اس کو سیکھ لیا جائے کہ پتہ چلے کہ کیا بات ہے. لیٹر ہے اس کو سمجھنے کے لیے, کوئی ایگریمنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے, کوئی اور قول و قرار ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ. اس سے خالی نہیں رہتی کہ اتنا سیکھ لو کیا ہے. یہ تو نماز کے اندر بھی ضروری ہے. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی غفلت ہے کہ وہ اتنی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کا پتہ چل سکے قرآن. حالانکہ زندگی بڑی ملتی ہے انسانوں کو اور اس کو سیکھ سکتے ہیں مگر سیکھتے نہیں. یہ غفلت ہے. حتی تعلم ما تقولون, اس کو دہرانے کے لیے اتنا تو ضروری سیکھو. نماز کے اندر جو کم سے کم جو چیز دہراتا آدمی اس کا تو پتا ہو, اتنا تو انسان سیکھ سکتا ہے زندگی میں. 30 سال ہو یا 40-50 سال کیوں نہیں سیکھ, انگریزی سیکھ سکتا ہے, دوسری زبان سیکھ سکتا ہے, تو اور چیزیں سیکھ سکتا ہے, اس کو کیوں نہیں سیکھ سکتا کہ قل ہو اللہ کا معنی سیکھ لے, یا 10 سورتوں کا معنی سیکھ لے, یا سورہ فاتحہ کا معنی سیکھ لے, یا ضروری ضروری آیات کا معنی ہی سیکھ لے, مطلب سیکھ لے کہ میں کیا دہرا رہا ہوں. کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ یہ کوئی عذر نہیں. یہ غفلت کی نشانی ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے, ورنہ کیوں ایسا ہو. اگر مسلمان اس کو ضروری خیال کریں گے کہ جو عہد کو ہم نے دہرانا ہے اس کو کم سے کم اتنا ضروری ہے. یہ بات ویسے سمجھ میں آ رہی, اگرچہ اس کو لازمی نہیں قرار, فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں مطلب یہ اگر سمجھ میں نہ آئے تب نماز میں پڑھ لو. بہرحال نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جائے گا. حتی تفہموا کا لفظ اگر ہوتا تو پھر یہ یہاں تک کہ تم سمجھ لو, یہ نہیں تعلم جان لو. اتنا تو بہرحال ہر مسلمان جانتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں. چلو اتنی بات پر بھی اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا, اس کی ذمہ داری کچھ نہ کچھ پوری ہوگی, اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ پہلی بات ہے جو میں نے عرض کی. اے ایمان والو, نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کے اندر, یعنی نماز کے اوقات میں نشے کے قریب نہ جاؤ تاکہ نماز صحیح ادا کر سکو, یہاں تک کہ تم سمجھ نہیں لگو اور جان لو ما تقولون کہ تم کیا کہہ رہے ہو زبان. پلٹ پلٹ نہ ہو, کیونکہ شراب جو ہوتی ہے اور نشہ جو ہوتا ہے وہ تو عقل کو خراب کر دیتا ہے, اس حالت میں آدمی بے قابو ہوتے ہیں. اسی لیے الخمر جمعہ والاسم فرمایا, گناہوں کا مجموعہ ہے, مطلب اس کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. مطلب الخمر جمعہ والاسم گناہوں کے جامع ہے یہ شراب جو ہے, کئی قسم کے گناہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ولا جنوبن, اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ, الا عابری سبیل, مگر راستے پر گزرنے والے. نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ تک تسلو, یہاں تک کہ غسل کر لو. الا عابری سبیل, ہاں راستے میں گزرنے والے ہو, پانی میسر نہیں ہے یا تم قادر نہیں ہو پانی کے استعمال کرنے میں, تو اس کے مسائل الگ ہیں. وہ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے طہارت حکمی حاصل کر کے پھر نماز پڑھو. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ عابری سبیل, نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز کا جو محل ہے وہاں بھی نہ جاؤ جنابت کی حالت میں. الا عابری سبیل, نہ اگر راستے پر گزر رہے اور کوئی راستہ نہیں ہے یا فرض کرو مسجد میں ہی جنابت کی حالت لائق ہو گئی ہے، بدخوابی ہو گئی ہے، تو پھر تو فرمایا کہ ہاں اس کی گزرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ویسے اجازت نہیں ہے. یہ ہے محل صلات یعنی مساجد، اس کا بھی بعض مفسرین کرام اسی سے ذکر فرماتے ہیں. اور پہلا معنی تو بالکل واضح ہے کہ دونوں حالتیں نماز کے منافی ہیں، ان دونوں حالتوں میں نماز نہ پڑھو، قریب نہ جاؤ. نشے کی حالت اور جنابت کی حالت. نشے کی حالت یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں زبان سے، اور جنابت کی حالت میں حتیٰ تغتسل، غسل کر لو اور پاک ہو جاؤ، پھر نماز ادا کرو ورنہ نہیں. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا آئے تم میں سے کوئی شخص من الغائط پست مقام سے یعنی قضاء حاجت کے بعد، اور لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا پس ارادہ کرو صعیدا طیبا پاک زمین کا، ارادہ کرو پاک زمین کا یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے، فامسحوا بوجوہکم پس ملو اپنے چہروں کو اس کے ساتھ، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عفواً بہت معاف کرنے والا اور غفوراً بخشش کرنے والا ہے. حیض کی ابتدا میں دو حالتوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی اللہ تعالی نے، ایک نشے کی حالت میں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے جب تک کہ نشہ دور نہ ہو جائے اور انسان کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے، اور دوسری حالت جنابت کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کی ممانعت فرما دی جب تک کہ غسل نہ کر لے، طہارت نہ کر لے. اور اب اللہ تعالی نے تیمم کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. تیمم طہارت کی ایک قسم تیمم بھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے ساتھ طہارت کرنا اور مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا اور خوشبو لگانے کو بھی طہارت کے اندر ہی شمار کیا گیا. طہارت کی یہ مختلف قسمیں ہیں. پانی کے ساتھ طہارت کرنا یہ ایک امر طبیعی ہے اور ہر آدمی اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے. پانی کے ساتھ گندگی، میل کچیل اور اسی طرح جسم کی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے. ہر آدمی صاحب فہم اور عقل اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن مٹی کے ساتھ طہارت کرنا یہ ذرا پوشیدہ اور غامض گہری بات ہے. تو اللہ تعالی نے اس کو بھی طہارت کا ذریعہ فرمایا ہے اور اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے. تیمم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اس امت کے خصوصیات میں سے ہے. حضور کی امت سے پہلے کسی امت کے لوگوں کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی. جس طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام زمین کے خطوں پر نماز پڑھنے کی اجازت یہ بھی ہماری اس امت کے ساتھ خاص ہے. پہلی امتوں کے لوگوں کو عبادت خانوں میں ہی جانا پڑتا تھا عبادت کے لیے, نماز کے لیے. جو عبادت خانے مقرر ہوتے تھے عام زمین پر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ جو علت لیا لرض و مسجدہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد کے حکم میں بنا دیا گیا, بچرتے کہ جگہ پاک ہو, چند جگہوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے جہاں نجاست اور گندگی ہوتی ہے, اور تمام زمین پر جہاں بھی انسان نماز پڑھے گا نماز ادا ہو جائے گی, اور زمین کی مٹی کو ہمارے لیے جوہلت لنا تربت و طہور, اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر آدمی قادر نہ ہو تو پھر مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کر لی جائے. یہ طہارت ضروریہ کہلاتی ہے مجبوری کی حالت میں, ورنہ طبی طور پر طہارت کا آلہ جو ہے وہ پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت ہی یہی بیان فرمائی ہے, انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم نے آسمان کی طرف سے پانی کو اتارا ہے جس کی صفت یہ ہے, طہورا خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے, کپڑے کو پاک کر دیتا ہے, جسم کو پاک کر دیتا ہے, جس چیز کو اس کے ساتھ دھو دیا جائے اس کو پاک کر دیتا ہے, اور پانی کی عدم موجودگی میں پھر مٹی جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ بن جاتی. بعض اوقات پانی کی موجودگی میں بھی مٹی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے, جیسا کہ مثلا جوتے پر نجاست لگ جائے, بشرطے کہ نجاست اندر جذب نہ ہو, تو مٹی کے ساتھ اس کو کھرچ دیں, مل دیں, اور وہ نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے. آئینے کے ساتھ لگ جائے, موزے کے ساتھ لگ جائے, چھری کے ساتھ لگ جائے نجاست, مٹی پر اس کو مل دیں, نجاست دور ہو جائے, وہ پاک ہو گئی تھی. تلوار کے ساتھ لگ گئی نجاست, مٹی کے ساتھ مل دیا جائے, نجاست دور ہو گئی, وہ پاک ہو گئی. تو یہ مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے, اور اس کے بارے میں مسائل سمجھائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, مرضہ مریض کی جمع ہے, مریض بیمار کو کہتے ہیں, کسی بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری کی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا, خطرہ ہے کہ پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی, لہذا پانی تو موجود ہے مگر پانی استعمال نہیں کر سکتا. بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بسا اوقات پانی منع ہوتا ہے استعمال کرنا, ورنہ ہلاکت کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے, اس حالت میں انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا پانی کو. اگر تم بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر کی حالت پر ہو, سفر میں مختلف صورتیں پیش آتی ہیں, ایسی جگہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے جہاں پانی نہیں. مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت راستے میں جا رہے تھے, ایک عورت ملی اور اس کے اونٹ پر پانی لادا ہوا تھا, صحابہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی, کہاں ہے پانی یہاں, وہ کہنے لگی یہاں کہاں ہے پانی. پہلے تو صحابہ نے اعتماد ہی نہیں کیا, یقین ہی نہیں کیا, اس عورت کو حضور کے پاس لائے. حضور کے پاس جب لائے تو حضور نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے, تو وہ کہنے لگی حضرت پانی یہاں کہاں ہے, میں تو ایک رات دن کے سفر سے پانی لاتی ہوں، 24 گھنٹے کا سفر کر کے پانی لاتی ہوں، میری پرورش میں یتیم بچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پانی لے لو، وہ جو اونٹ پر پانی کا وہ جو کجاوا ہوتا ہے اس کو نچلی طرف سے کھول کر پانی لے لیا، اور حضور نے فرمایا، دعا کی، فرمایا ہم نے تیرے پانی میں کمی نہیں کی، دیکھ لے اسی طرح بھرا ہوا ہے تیرا کجاوا، بھرا ہوا پانی کا پانی سے، ہم ہی اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ پانی عطا فرما دیا ہے معجزے کے طور پر، کافی آدمی نے وہ پانی لے لیا استعمال کے لیے پینے کے لیے، اور اس عورت کو کچھ سامان کچھ اناج جمع کر کے کچھ کپڑے وغیرہ دے دیے، وہ عورت اپنے علاقے میں پہنچی جہاں وہ رہتی تھی، اس کے ذریعے سے وہ تمام جگہ کے رہنے والے لوگ ایمان قبول کر لیا انہوں نے، تو بہرحال 24 گھنٹے کے سفر سے پانی بسا اوقات لانا پڑتا ہے، بعض ریگستانی علاقے ہیں، بعض پہاڑی علاقے ہیں، دور دور سے پانی لے جاتے ہیں لوگ، تو سفر تو ایسی حالت میں بھی آتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا، اور جا احد منکم من الغائط، تیسری صورت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی آئے پست مکان سے، غائط پست جگہ کو کہتے ہیں، لیکن مراد اس سے ہے بول و براز سے استفراغ کے بعد، محاورہ یہ ہے کہ باہر اگر آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جو پست جگہ ہو تاکہ اوٹ میں رہے، لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں، اور کنایہ کیا گیا ہے استفراغ عن البول والبراز، بول اور براز سے فارغ ہو کر تم آؤ، قضاء حاجت کر کے تم آؤ، یہ مراد ہے پست مکان سے، لفظی معنی پست مکان ہے اور مطلب اس سے استفراغ ہے، فراغت حاصل کر کے آؤ بول و براز سے، یا چوتھی صورت یہ لامس تم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا، لمس کا معنی ٹٹولنا ہاتھ لگانا، اس لمس کے اندر فقہاء کرام کا اختلاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لمس سے مراد عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، اور اسی کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا، مباشرت کرنا مراد ہے، ہم بستری کرنی جمع کرنا یہ ہے لمس، اور بعض دوسرے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ لمس سے مراد ہے عورت کو چھونا، اگر وضو کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کے خالی ہاتھ لگانے سے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ حضرت علی رضی اللہ لمس کو مباشرت پر محمول کرتے ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی روایتیں آتی ہیں دونوں قسم، مالک صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک تیسرا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں مرد عورت اگر ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں شہوانی ارادے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر بغیر شہوت کے ارادے کے ہاتھ لگ گیا تو ساتن ہاتھ لگ گیا، یا بغیر اس خیال کے شہوانی خیال کے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ خالی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وہ یہی مسلک رکھتے ہیں، بہرحال جو بھی صورت ہو تم نے عورتوں کو چھوا ہے، چھونے سے مراد ہاتھ لگانا ہو، خالی ہاتھ لگانا جیسا امام شافعی مراد لیتے ہیں، یا مباشرت کرنا ہو جیسا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مراد لیتے ہیں، اور ان صورتوں میں تم پانی نہ پاؤ. پہلی صورت تو ہے بیمار ہو اور پانی پر قادر نہیں, وہاں یہ مفہوم لینا چاہیے. پانی تو موجود ہے لیکن تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو, اس طرح کہ اگر استعمال کرو تو بیماری بڑھ جائے. اور دوسری صورتوں میں یہ ہے سفر ہے اور پانی موجود نہیں ہے, یا قضاء حاجت سے آئے ہو پانی موجود نہیں ہے, مباشرت کی ہے اور پانی موجود نہیں ہے, جنابت کی حالت ہے اور پانی کو تم نے نہیں پایا. فتیمم, پس قصد کرو تم سعیدن طیبا, پاک مٹی کا, پاک زمین کا ارادہ کرو. یہ تیمم کا لفظی معنی قصد اور ارادہ کرنا, اور مراد یہ ہے قصد و سعید للتطہیر, پاک مٹی کا ارادہ کرو طہارت حاصل کرنے کے لیے, کہ اس مٹی پر ہاتھ لگا کر اس کو چہرے اور ہاتھوں پر ملو, اس سے تم کو طہارت حاصل ہو جائے گی. سعید زمین کو کہا جاتا ہے. پھر بعض اس کو مٹی پر ہی یا ریت پر محمول کرتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمین کی تمام چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس تمام کو اس کے اندر شمار کرتے ہیں. مٹی ہو, ریت ہو, خالی گرد و غبار ہے, اور یہ دوسرے معدنیات ہیں, ہڑتال ہے, چونا ہے, سیمٹ ہے, اور ایسا ہی زمین کی معدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں, پتھر ہے, خالی پتھر پر ہاتھ مار کر تیمم کر لے. یہ تمام چیزیں یہ سعیدن طیبہ کے اندر آتی ہیں. تو پاک زمین کا قصد کرو طہارت حاصل کرنے کے لیے, تیمم کا معنی ہے, اس میں نیت بھی ضروری ہوتی ہے. آپ وضو تو بغیر نیت کے بھی کر لے گا تو ٹھیک ہے, یہاں نیت نہیں کی تو درست نہیں ہوگا. تیمم کے لفظ میں قصد اور ارادہ پایا جاتا ہے, اور چونکہ یہ طہارت ضروریہ ہے, مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے, اس واسطے یہاں پر نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے خالی ہاتھ مار دیا تو تیمم نہیں ہوگا, اور وضو بغیر نیت کے بھی کر لیے آدمی نے تو وہ طہارت بن جائے گی, وہ طہارت طبیعیہ ہے. تو یہ فرمایا پاک مٹی کا, تمام چیزیں جو مٹی کی جنس کے ہیں ان کے ساتھ, البتہ درخت پر نہیں ہو سکتا, درختوں کی راکھ پر نہیں, وہ زمین کی جنس سے نہیں, ریت پر ہے, گرد و غبار پر ہے, پتھر پر ہے, چونے پر ہے, سیمنٹ پر ہے. اناج اگر پڑا ہوا ہے گندم اور اس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے تو درست ہے, اگر گرد و غبار نہیں ہے تو نہیں ہے اس پر, لیکن راکھ پر نہیں ہے, وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے راکھ, اس حساب سے اس پر نہیں. چونا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پتھر ہے اور معدن ہے, سیمنٹ کے اوپر بھی درست ہے, دیوار کچی پکی تمام پر درست ہے, بشرطے کہ پاک ہو. کپڑا ہے خالی اور اس پر گرد و غبار پڑا ہوا, ہاتھ مار لیا, درست ہے تیمم اس پر. آگے یہ بھی فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ تیمم ایک ہی ضرب سے ہوتا ہے, یہ امام احمد کہتے ہیں ایک ضرب, عام محدثین یہی ایک ضرب لگا دیا ہے کہ ضرب مارنے سے منہ پر بھی پھیر لے اور ہاتھوں پر, لیکن امام مالک, شافعی, امام ابو حنیفہ اور دوسرے فقہاء کرام فرماتے ہیں دو ضربیں, ایک ضرب لگا کر منہ پر مل لے, سارے منہ پر جہاں جہاں وضو کیا جاتا, اور دوسرا ضرب لگا کر کونیوں تک, دونوں ہاتھوں کو, انگلیوں کو, سب پر پھیر لے. یہ تیمم ہے. بعض فرماتے ہیں امام زوری رحمت اللہ علیہ کے بغل تک, یہاں تک ان کا مسلک ہے بغل تک کرنا. بعض فرماتے ہیں کہ یہاں صرف دونوں ہاتھوں تک کرے, یہ کلائی جہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ایکو نہیں ہو سکتا. مستدرک حاکم کی روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے یہی فرمایا کہ دو ضربے ہوں، ایک ضربہ منہ کے لیے اور دوسرا ضربہ کوہنیوں تک ہاتھوں کے لیے، مرفقین کا لفظ بھی آتا ہے. روایت درجہ دوم کی ہے لیکن صحیح ہے، اس واسطے اسی پر عمل کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمت، استیاب ضروری ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے. وضو میں یہاں کوہنیوں تک ہی دھویا جاتا ہے، یہ اس کا بدل ہے، یہاں تک سارے ہاتھ پر سارے منہ پر یہ تیمم کیا جائے. فتیمم سیدن طیبہ، پاک مٹی، پاک مٹی سے طہارت. یہ فمسحو بوجوہکم، چہروں پر بھی ملو اور ہاتھوں پر بھی، ایک ضربہ چہرے پر دوسرا ضربہ ہاتھوں پر، یہ ہے تیمم. طریقہ بھی بتلا دیا گیا، اگلی صورت کے اندر بھی اس کا بیان آئے گا. جیسا کہ یہاں ہے سورہ نساء میں، ایسے ہی سورہ مائدہ میں بھی تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ. یہ تیمم کا طریقہ ہے، جنابت کے لیے ہو یا بے وضو ہونے کے لیے، دونوں کے لیے یکساں ہے. حضرت عمار کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اہتمام ہو گیا تو کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے. حضور کے سامنے جب ذکر کیا، آپ نے فرمایا نہیں، ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر اور ہاتھوں پر مل دینے کافی تھے، لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آدمی سمجھے کہ جیسا غسل کیا جاتا ہے ایسا ہی سارے جسم کو مٹی میں آلودہ کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، جنابت کے لیے. اور حضور نے فرمایا کہ اتراب، یہ مٹی جو ہے ایک مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، استعمال کے لیے پانی نہیں مل رہا، فرض کرو 10 سال تک بھی نہ ملے، تیمم کر کے وہ تمام عبادتیں ادا کر سکتا ہے اور تمام وہ کام کر سکتا ہے جو وضو اور غسل کے ساتھ اس کے لیے کرنے روا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے اس امت کے لوگوں پر. اور یہ ہے کہ مٹی کیسے طہارت کا ذریعہ بن سکتی ہے، ذہنوں میں اشکال بھی ہوگا. اس کی ترمذی شریف کی ایک حدیث کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو خط لکھو، سیاہی کے ساتھ خط لکھو، تو اس پر مٹی مل لیا کرو، مٹی ڈال دیا کرو. سیاہی گیلی ہوتی ہے، وہ جلدی خشک نہیں ہوتی. آج کل کی سیاہیں جس میں یہ اسپرٹ ہوتی ہے جلدی خشک ہو جاتی ہے، پہلے سیاہیں جو بنائی جاتی تھی وہ دیر میں خشک ہوتی تھی. تو اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی ڈال لیا کرو، یہ کامیابی کا زیادہ ذریعہ ہے، اس سے زیادہ کامیابی ہوگی. کہ گیلی سیاہی والا خط اگر جلدی لپیٹ دیا جلدی میں، تو وہ آپس میں خلط ملط ہو جائے گا، حروف مٹ جائیں، خط جائے گا اور اگلا پڑھ نہیں سکے گا اس کو کیا لکھا ہوا، اور مطلب حاصل نہیں ہوگا. ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونا، فینو انجہ للحاجہ، یہ حاجت میں زیادہ کامیابی کا ذریعہ ہے مٹی ڈالنا. تو محدثین کرام اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی. یہ وجہ یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس کو استعمال کرنے میں عاجزی پائی جاتی ہے. خط پر مٹی ڈال دو، یہ کامیابی کا زیادہ ذریعہ ہے. اور مٹی انسان کی اصل ہے، اور اصل کی طرف رجوع کرنا یہ کمال چیز ہے. ہر چیز اپنی اصل کی طرف، خلقہ من ترابن ہے، یہ مٹی سے اللہ نے انسان، تو مٹی اصل اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس میں عاجزی پائی جاتی ہے. کیونکہ ناری مادے میں تپش تھی زیادہ اور تیش تھا، اور اس کے مقابلے میں مٹی میں آج بھی اور ان کے ساری تھی، لہذا اس کو بلندی نصیب ہوگی، اور ناری مادہ جو ہے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ تو اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں انسان کو طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی، اس واسطے تیمم میں جب مٹی کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تو عاجزی، انکسار اور طہارت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، دو صفتیں اللہ کی بیان کی۔ بعض آدمیوں کے یہ شبہ ہو سکتا ہے، لہذا اس شبہ کو دفع کیا گیا۔ پانی سے جو طہارت ہوتی ہے، مٹی سے کیسے؟ کمزور طبیعتیں، وامی طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مٹی سے کیسی پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے دو لفظ فرمائے، عفواً۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو کہ مٹی سے کس طرح کیوں طہارت حاصل ہوتی، شاید اس سے طہارت حاصل نہ ہو، تو اللہ نے عفواً کے لفظ میں بات سمجھائی۔ تو تم کو اگر کوئی کوتاہی معلوم ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، فکر نہ کرو، طہارت ضرور حاصل ہو جائے گی۔ تم عوام کو مٹا دیا گیا، اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو غفورہ، خدا بخشش کرنے والا ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ تو یہ بعض حالات کے اندر جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، عبادت کرنی ضروری ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، دوسرے ایسے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ایک ذریعہ تیمم کو قرار دیا، اور اس کی ترکیب بھی سمجھا دی، حکمت بھی سمجھا دی، ساری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب سے، خریدتے ہیں وہ گمراہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارسازی کرنے والا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ من الذین ہادو، بعض ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ، وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو اس کے ٹھکانے سے، اور کہتے ہیں وہ ہم نے سن لیا، واسعنا، اور ہم نہیں مانیں گے، وسما، اور سن تو، غیر مسمع، نہ سنایا جائے تو، رائنا، اور رائنا کا لفظ کہتے ہیں لین بالسنتہم، موڑ کر اپنی زبانوں کے ساتھ، وطانن، اور عیب نکالتے ہیں دین میں، اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ہم نے، اور سن تو، ونظرنا، اور دیکھ ہماری طرف، البتہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے، واقوام، اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، پس نہیں ایمان لاتے الا قلیلا، مگر بہت کم۔ پہلے اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، وراثت کے مسائل اور نکاح کے محرمات کے بیان کرنے کے بعد معاشرتی مسائل کی تشریح اور پھر اہل کتاب کی مذمت اور ان کی برائیوں کا ذکر تھا، اور خاص طور پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی بات سکھلاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ فضل سے دونوں چیزیں آتی ہیں، علم بھی اور مال بھی، دونوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں، مال میں بخل کرتے ہیں اور علم کی بات میں بھی بخل کرتے ہیں، ان کو بتلاتے نہیں۔ یہ اہل کتاب کی مذمت میں ہی تھا، اور اس کے بعد نیکی بدی کا انجام، قیامت کا محاسبہ، اور پھر درمیان میں خاص مناسبت سے اللہ تعالی نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنابت کی حالت میں اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر پانی پر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے استعمال پر یا پانی کے نہ پانے پر اللہ تعالی نے طہارت کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، تیمم کا طریقہ بیان فرمایا، اور اب ان آیات کے اندر اسی طرح سابقہ آیتوں کی طرح اہل کتاب کی قباحتیں اور برائیاں، ان کی مکاریاں اور ان کی اسلام کے خلاف دشمنی اور نفرت، عداوت، ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ ان باتوں کے ذکر کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ یہ لوگ، یہ اہل کتاب، خصوصاً یہود اور نصارہ، یہود کا خاص طور پر، یہ دشمن ہیں اور ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ تعلیم بھی ہے، جیسا کہ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بأعدائکم، اشارہ کرنا مقصد ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، انسان کو نقصان نہ پہنچائے، جیسا پوری نوع انسانی کے بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بچ کر کہہ رہو اس سے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ یہ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا تاکہ مسلمان اپنے دشمنوں سے محتاط رہیں اور ان کے شر سے بچے رہیں۔ دوسری بات بطور تعلیم کے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ان کے اندر جتنی مکاریاں، چال بازیاں، فریب اور برائیاں، بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں، کتمان حق ہے اور بخل ہے، حسد ہے، یہ تمام بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو محتاط ہونا چاہیے کہ وہ ان اہل کتاب کی بیماریوں سے بچتے رہیں، کہیں ان کے اندر یہ بیماریاں نہ پیدا ہو جائیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں ان آیات کے اندر، اہل کتاب کی مذمت کی ہے، ان کی قباحتیں اور برائیاں، اور مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو انہی اخلاق اور انہی برے عقیدوں کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، تم کہیں ان کی روش نہ اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترا، یہ رویت ہے، علمی ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ لوگ کہ جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب سے، اے نصیباً نقرہ ہے، تو کچھ حصہ الفاظ سے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ الفاظ ہی الفاظ ہیں ان کے پاس، معنی نہیں. تو الفاظ پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطابق معنی نہیں کرتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ بھی انسان کے لیے گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ ہے. اس بات سے بھی خبردار کیا گیا مسلمانوں، آج کل مسلمانوں کی حالت بھی بالکل اس قسم کی، الفاظ پڑھ رہے ہیں قرآن کے مطلب کا نہ علم ہے اور نہ اس کے مطابق عمل ہے، اس کے خلاف ہے. ایک حصہ تو یہ مراد ہے، الفاظ ہوں اور مطالب نہ ہوں. جب مطالب ہی نہیں ہوں گے تو عمل کیسے ہوگا اس پر؟ ضروری تو یہ بات ہے کہ قرآن اور یا اللہ کی کتاب کے الفاظ بھی ہوں، ان کے معنی بھی معلوم ہوں، اس کے مطابق عمل بھی موجود ہو، انسان کا اعتقاد بھی اس کے مطابق ہو، پھر اس کو فلاح کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. خالی ایک الفاظ ہی الفاظ لے لیے، اس کو پڑھتے رہے، نہ اس کا مطلب سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس پر اعتقاد رکھا، تو فلاح کس طرح نصیب ہوگی؟ یہ تو یہود کو بھی فلاح نصیب ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی الفاظ تو پڑھتے تھے تورات کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتو نصیبم من الکتاب، جن کو کچھ حصہ دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ہی ان کے پاس رہ گئی ہیں، باقی انہوں نے سب بگاڑ دیا. یہ تحریف کی طرف اشارہ ہے، جیسا اگلی آیت میں آتا ہے کہ خدا کے کلام کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، اس کے موقع محل سے بگاڑ دیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اس کو نہیں رہنے دیتے اس کے ٹھکانے پر. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ باتیں تو ضرور ان کے پاس بھی ہیں جو خدا تعالی کے فرمان کے مطابق ہیں. آج بھی انجیل کے اندر باوجود اس کے کہ عیسائیوں نے اور بڑے بڑے پادریوں نے تسلیم کیا ہے کہ 3000 سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں انجیل کے اندر، یہ غلطیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ غلطیاں انہیں پادریوں نے، یہودیوں نے، انہیں نے اس کے اندر ڈالی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض باتیں آج بھی ایسی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہیں. کچھ حصہ تو ہے، اس لیے کچھ حصہ فرمایا، سب کا سب تو نہیں ہے لیکن کچھ حصہ ضرور ہے. آج بھی تورات کے اندر موجود ہے یہ جو مسئلہ آج کل اٹھا ہوا، اور عدالتوں کے اندر وہ جاتا ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگسار نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ آج بھی تورات میں موجود ہے. جو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا اس کو جان سے مارا جائے گا، یہ آج بھی موجود ہے تورات کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کی چیز کا یہی قانون تھا، جو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا، پڑوسی ایک مثال ہے کوئی، یعنی شادی شدہ سے زنا کرے گا اس کو جان سے مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. آج موجود ہے وہاں تورات کے اندر. ایسے ہی کئی باتیں اور بھی ہیں، اور ہزاروں باتیں ان لوگوں نے تبدیل کر دی. جیسا اگلی آیت میں آتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب سے، خریدتے ہیں وہ گمراہی کو، گمراہی اختیار کرتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، توحید قبول نہیں کرتے، گمراہی اور ضلالت کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. وہ تم کو بھی ٹھیک راستے پر دیکھنا نہیں چاہتے، جیسا پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ یرید الذین واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. خواہشات کے پیچھے چلنے والے یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی رائے راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ. اور یہود اور نصارہ خاص طور پر اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنے دین پر قائم نہ رہیں، گمراہ ہو جائیں. اس کے لیے وہ ارب اور خربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں وہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دین پر قائم نہ رہیں. خود تو بگڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ہے نہیں ہے، اصلی دین اور شریعت بگاڑ دیا انہوں نے، لیکن دوسروں کو بھی نہیں چاہتے۔